देखो ये समझने की बात है, एक परमात्मा है और एक परमात्मा की सृष्टि है और एक जीवात्मा, तीन है। परमात्मा है वो केवल चिन्मय है, सृष्टि है उजड़ता है, और जो जीव है वो परमात्मा का अंश चेतन है। इस जीव की परमात्मा के साथ एकता है, संसार साथ एकता नहीं है। ये सदैव बात याद रखने की है, संसार के साथ एकता शरीर की है। क्षितिजल पावक गण शरीरा पंच रचित है अद्भुत शरीरा, ये पंच रचित है, पंच रचित संसार है। तो शरीर की संसार की एकता है और जीवात्मा की परमात्मा की एकता है, सही याद रखोगे। संसारी जो आदमी होते हैं वो शरीर को मुख्य लेकर चलते हैं, और परमात्मा के जो जीव होते हैं साधन करते हैं वो अपने स्वरूप को साथ लेकर चलते हैं। साधक होता वो शरीर ही नहीं होता है, आप बातें खास खास है। क्यों कल्याण शरीर का नहीं होता, कल्याण स्वयं का होगा। तो साधक स्वयं होता है, शरीर साधक नहीं होता है। साधक शरीर को तो लगाया भोग आया था नम शरीरम, जैसे रसोई घर होता है भोजन करने का स्थान, इस तरह से भोग भोगने का स्थान है शरीर है। शरीर सब एक है, पशु पक्षी एक है और मनुष्य एक ही है, कोई चलता रहे कोई थलता रहे कोई नभता रहे। शरीर तो उन शरीरों की आत्मा है, तो वे शरीर हम नहीं है, तो इसलिए ये शरीर भी हम नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है। और सच्चे पूछो तो शरीर हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए है विवेक। जो सत असत का विवेक होता है, नित्य अनित्य का विवेक होता है, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक होता है, वो विवेक हमारा स्वरूप है, शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। अरे विवेक ही परिणत होता है परमात्मा ज्ञान में। विवेक में जड़ और चेतन दो विभाग होते हैं, जड़ विभाग छोड़ दिया चेतन विभाग रह गया तो ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया। तो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत होता है, तो विवेक मुख्य होता है साधक का। साधक का शरीर मुख्य नहीं होता है, विवेक मुख्य होता है। साधारण आदमियों को तो शरीर साथ में लेकर चलते हैं, शरीर की मुख्यता आती है। शरीर की इतनी मुख्यता ले ली कि जिसमें स्वरूप को भूल गए, परमात्मा का स्वयं अंश है इस बात को भूल गए। शरीर ही मुख्य मान दिया, शरीर ही मुख्य है, शरीर मुख्य नहीं है। शरीर को तो उपासांश जीर्णानि यथा विहाय नवा निगृहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञात नमानि देही। देही होता शरीर ने देह धारण कर लेता है। जैसे आप कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा आप नहीं है, कपड़ा आप नहीं है, आपका नहीं है कपड़ा है, कपड़ा ऊपर पहनने के लिए है, ऐसे शरीर धारण करने के लिए है। तो मनुष्य शरीर की महिमा है वो शरीर की महिमा नहीं है, मनुष्य शरीर में विवेक शक्ति है और शरीर में वो विवेक शक्ति नहीं है। उस विवेक शक्ति की महिमा शरीर की महिमा बता दी है। जब तक शरीर में विवेक जागृत नहीं होता तब तक मनुष्य मनुष्य नहीं है। वो मांडव्य ऋषि थे, वो छोटी अवस्था में एक शलभ पतंग होता उसको सूढ़ी में परो दिया, तो उसको सूढ़ी दी गई तो धर्मनाथ को दंड दिया। कहते उस अवस्था में सूर्य दे दी, बच्चा अवस्था में जागृत नहीं होता उसका, तो उसको बिगड़ नहीं होना पड़ा, पिछाड़ा पड़ा। तो वास्तव में छोटी अवस्था में जब विवेक जागृत नहीं होता है तब मनुष्य मनुष्यता नहीं है, मनुष्यता है जागृत होने पर, थोड़ा थोड़ा जागृत हो जाए तब मनुष्यता होती है। यार मनुष्य तभी होता है जब विवेक मुक्त होता है, यार विवेक मुक्त नहीं है खाना पीना सब खाई जाए, समझ ले जाए, मार दे, नष्ट कर दे, मेरे बना ही नहीं, उसमें मनुष्य बना नहीं है, पता ही नहीं है, जानवर मारता है, करता है, नीति का पता है ना अनिति का पता है, ना कर्तव्य का पता है ना अकर्तव्य का पता है, तो मनुष्य कैसा हो। सत्संग करने वाले भाई है, बहन है, इन बहनों में भाइयों में कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान है, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे उत्सुक पहुंचना चाहिए दुख नहीं पहुंचना चाहिए, ये विवेक है ना, विवेक शक्ति है, ये कर्तव्य है ये अकर्तव्य है, ये उचित है ये अनुचित है, ये कर्तव्य है। कर्तव्य का गान करके कर्तव्य का पालन करें, जब तक अकर्तव्य मुक्त रहते हैं तब तक मनुष्य मनुष्यता नहीं है, अकर्तव्य का होता है तो मनुष्य कैसे है। मनुष्य तो वही है जो कर्तव्य का पालन करता है, अकर्तव्य का निषेध करता है। मनुष्य में पशु में फर्क होना चाहिए ना, कहीं फर्क नहीं होना चाहिए तो भाई मनुष्य क्या हुआ। पशु में ये बता रहे हैं, वो हरी को मार देगा, वो खा देगा, स्वार्थी बुद्धि हो जाएगी, तो स्वार्थी बुद्धि यदि देव तो उतनी पशु था, हमें जितने स्वार्थ बुद्धि अधिक है उतनी पशु था, जितना स्वार्थ का त्याग कर दूसरे के हित की दृष्टि है उतना मनुष्य बना है उसमें। तो हरेक साधक को ये ख्याल करना है कि हमारे विवेक शक्ति मुख्य है कि अवेक मुख्य है, व्यवहार करते हैं उसमें विवेक को मुख्यता देकर करते हैं कि अवेक को मुख्यता देकर करते हैं। अवेक को ही मुख्य देकर काम करते हैं, धन के लिए, पदार्थों के लिए, भोगों के लिए, भोग और पदार्थ दो है, भोगेश्वरी प्रसाद श्लोक है, भोग और ऐश्वर्य संग्रह करना, पदार्थों का इकट्ठा करना, भोग भोगना, इसमें आ सकते हुए कल्याण नहीं कर सकते अपना। जो भोगों में और ऐश्वर्य में आ सकते है, संग्रह करना और भोग भोगना, रुपये इकट्ठा करना और भोग भोगना, इनमें रात दिन लगे हैं, वे साधक नहीं होते। साधक भी इकट्ठा करो पर वो मुख्य नहीं रहती, अव्यय नहीं रहता। बहुत कम आदमी मिलेंगे जो केवल दूसरों के हित के लिए संग्रह करते हैं, दूसरों को उपकार के लिए संग्रह करते हैं, ऐसे बात बहुत कम मिलेंगे, वही साधक होंगे। उनका संग्रह करना भी दूसरों के हित के लिए होता है, तो वो पापी नहीं होते, दोषी नहीं होते। पुराने संतों में भी पैसा नहीं रहना इस बात के ऊपर जोर नहीं था, पैसा अपना नहीं है अपना नहीं मांगना इस पर जोर था, इस वास्ते टिकट दे दिया, अपना नहीं भी है दे दिया दे दिया दे दिया। हमारे गुरु महाराज थे, रुपये रखते थे, परंतु बात कहते आई भला री चला, ये कहते थे ऐसे करते थे। एक लड़के की शादी में 200 रुपया दिया, 200 रुपये ज्यादा उस दिन में काफी थे, 200 रुपया ब्याह कर दिया। ब्याह करने के बाद वो शरीर शांत हो गया उसका, विशेष एक घटना हुई। महाराज थे मेरे बेहू में, वो था चंपासर में, तो जिस रात को उस बना उस रात को स्वप्न आया कि मैं तो अब वहां से आ गया हूँ, बीकानेर जा रहा हूँ, वही रात्रि हुआ हमारा वहां कहीं सुन लिया तो जिनने देखा पसा गया तो उसी रात्र में वो मरा हुए। अरे माँ है तो एक एक ही बेटा, कोई दूसरी संतान नहीं, फिर विधवा क्यों था, क्या बात है? कहते हैं कि ये पहले एक लोहार था, उसे 20 रुपए गाड़े हुए थे और रोजिना नहीं करता। अरे माँ थी ये छोटी छोरी, तो उसने देखा कि संभालता है तो एक रुपये पर ये निकाल दिया रुपया, उन रुपयों के कारण से माँ पर रोएगी और वो बेचारी स्त्री है ब्याह किया और भर गया जवान के वह छोरी वही है छोरी लोहार छोरी थी, तो बस निकाल यार वह प्रेरणा करी तो दोनों को पाएगी। सुन रहे महाराज को एक जाति को मिल गया तो रुपया रखते थे, पर रुपया रह गया उसमें तो कहते उसे गाय दे दी, गाय देते तो रुपया आया हो जाएगा, रुपया आया हो जाएगा, रुपया दे गाय दे गाय ब्राह्मण दे दी। तो रुपया रखते थे पर रुपयों की मुंह नहीं था, मुंह नहीं है। तो इस तरह से संत थे पहले साधु रखते थे और हरे को बात बता देते। संत लोग एक दूसरी लोग बड़ी मानने थे, अरे अच्छा घर बना थे या जरूर थे या घर बना थे अब चला जा तेरे पर पैदा हो जाए चला, अरे होता काम होता हमारे साथ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, रामायण अच्छी याद थी, रामायण करते कथा करते थे, संस्कृत पढ़े हुए थे। तो ऐसे पुराने संत थे वो पैसा छूते नहीं रहते, अत नहीं रहते थे, रहते थे और पैसों का मोह नहीं था, पास में पैसे रखे ऐसा नहीं दे दिया बस। तो वस्तुओं के बीच में जो मोह है प्रियता है उसी महत्ता है वो वास्तव बने कारक है। संसार संसार जड़ता है ये बाधक है, जड़ता बाधक नहीं है, जड़ता का संबंध बाधक है। जड़ता को जो महत्व दिया है इनको कीमती समझते हैं, ये कीमती समझना ये बाधक है, ये जन्म मरण देने वाला है। जड़ता संबंध जन्म मरने 1000 रुपया हो तो क्या होया, छोड़ जल्दी जल्दी पढ़ाए तो पढ़े है बोल। और मोह है वो मोह संबंध वो खतरनाक है। किसी मकान में भी आप मोह रहते हो मेरा मकान है वो खतरनाक है, किसी व्यक्ति में मोह होता वो खतरनाक है, पशु पक्षी में मोह होता वो खतरनाक होता है। मोह नहीं है रख दिया ठीक है, पशु है सही काम कर दिया बोला, ये कोई खतर नहीं। इस वास्ते संसार का संबंध है ये घातक है, और परमात्मा का संबंध है ये परमात्मा की प्राप्ति करने वाला है। तो संसार का संबंध बढ़ने चाहिए, संसार की सेवा करो, संसार कल्याण करने वाला नहीं है, संसार की सेवा कल्याण करने वाली। परमात्मा का संसार है, परमात्मा का मान कर सेवा करो, परमात्मा को सेवा और संसार को अपना मान करोगे तो कुत्ते भी अपने बच्चों को मानते हैं पालन करती है, फिर मनुष्य में फर्क क्या है? अपना रुपया इकट्ठा करना ना, अपना मान बनाना, मेहनत चेला बनाना, ये करना वो फंस रहा है। कौन मुफ्त मुफ्त में फंस रहा है, लेना ही देना ही कुछ नहीं, मुफ्त में फंस जाए भाई, कोई हाथ कुछ नहीं लगेगा, हाथ नर्क लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। इस वास्ते सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, और ये जो जीवन है मनुष्य का ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, भाई हो चाहे बहन हो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है ये, भाई हो चाहे बहन किसी वर्ण में हो किसी आश्रम में हो परमात्मा को याद करना है, भगवान का संबंध भगवान का रखना है, भगवान का संबंध है मुक्ति देने वाला, संसार संबंध है ये महान पतन करने वाला है। तो संसार को अध्यक्ष बताते हैं, अध्यास है ये, अरे संसार अध्यक्ष नहीं है, इसमें जो मुंह है वो अध्यक्ष है। पुस्तक में आता है संसार अध्यस्त है, रसल में सांप की तरह संसार में अध्यस्त है। संसार अध्यस्त हो गया तो तर क्या मतलब, तुम्हारा जो मोह है उससे संबंध है, वो संबंध है खास, इसको वर्णन नहीं आता, विशेष पुस्तकों में नहीं आता है। तो इस वास्ते संबंध जो भीतर से प्रियता है, प्रियता भोगों में पदार्थों में प्रियता अच्छा पड़ा रहता है, वो बंधवारी है, वो मानता है, तो सही मान देना चाहिए। बैंकों में पड़े बहुत पड़े, हमारे मानते तो नहीं है, हम अपना संबंध मान लेते हैं, वो रुपये मानते हैं, वो संबंध मानता है रुपये होने कौड़ी महत्व अपने बिल्कुल रुपयों का त्याग ही है, पर मन महत्व रुपयों का है तो वो मोक पाए, पास में रुपये रखो मत रहो भाई, महत्व नहीं है मन महत्व बताएंगे, लाखों रुपया करो करोड़ों रुपया करो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं। इस वास्ते संसार में जो मोह है, संसार से जो सुख चाहते हैं, संसार से मान चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, ये बाधक है, ये उन कल्याण में बाधक है। तो इनसे मोह न रख करके सब सेवा करें, सेवा बुद्धि से काम करो, कल्याण करने वाला है। संसार को भगवान का समझ कर सेवा करो, कल्याण होगा, अपना करो तो बांध बंधन होगा राजा। स्वास्थ्य परमात्मा का है, भगवान की है, सृष्टि भाई है, भगवान की बहना भगवान की, सब भगवान की सृष्टि है, भगवान का मान करो, सेवा करो, वो भगवान की सेवा होगी, भगवान की सेवा होगी, संसार की सेवा भगवान की होगी। इस बात तीन नाम है उसका, मनुष्य का करना है कर्तव्य, संसार की सेवा और भगवान की पूजा। स्वकर्मणा तो भेद सिद्धि में स्वकर्मणा तो भेद, अपने कर्मों से उसको पूजन करना है, सिद्धि हो जाती है। तो मनुष्य का तो होता है कर्तव्य, संसार की होते सेवा कर्मयोग, और भगवान का होता पूजन, वही भक्ति हो जाएगा, वही भगवान का है संसार, भगवान के है बच्चे, ऐसे सब प्रेम किया जाए, भाई कुत्ते को रोटी डाली जाए, भगवान का है वो भगवान की सेवा हो जाएगी। अपना मान करके अपना करना है, सेवा का नहीं हुआ, और कुत्ते भी अपने बच्चों को पालन कर रही है, क्या है मोह है। इस बात ये पदार्थ अलग अलग है, इसको समझ लेना है कि पदार्थ है ये अलग अलग है, मनुष्य अलग है, पदार्थ अलग है। इस बात से भगवान ने अपरार परार आप तीन बताए, भूमि अपराय पराम जीवता महाव, ये दार क्रिया है कि अपरा प्रकृति अहम है ना, हम उस अहम को अपना स्वरूप मान लिया, बस अब संसार मात्र के साथ संबंध हो गया। जैसे ब्याह होने पर एक लड़की के साथ संबंध करने से कोई सासुर कोई ससुर कोई छहार कोई शारीर कई संबंध हो जाते हैं, एक स्त्री मरी और जयराम जी की बस, कोई माँ कोई सास है कोई ससुरा है कोई भाई है, कोई नहीं। धीम हुई कि जवाई चोर कहा होता है, बस लड़की बनी बस, और जवाई कोई संबंध नहीं, वैसा क्या संबंध है। ऐसे शरीर के साथ संबंध है, वो संसार मात्र के साथ संबंध है, शरीर के साथ संबंध नहीं तो संसार मात्र के संबंध नहीं। संबंध क्या, सुख देने की इच्छा, खास चीज है सुख, आराम देने की इच्छा, आराम देने मिले, आदर करेंगे सत्कार करेंगे सुख मिलेगा, ये बंधन है। इसमें सुख देना है, आराम देना है, हरेक का कल्याण करना है, हरेक उद्धार करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, स्वकर्म परमात्मा की सेवा करना है, पूजा करना है, कल्याण करने वाले शरीर को लेकर के प्रधानता कर्म योग की, आत्मा को लेकर ज्ञान योग की, और परमात्मा को लेकर भक्ति योग की। भक्ति योग भगवान है मालिक, उस परा प्रकृति है जीवात्मा, अपरा प्रकृति है जड़, और जड़ में जो मोह है ये बाधक है, उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में जो मोह है हमारा, ये बात है। अरे उत्पत्ति विनाशशील है भाई, रोना पड़ेगा। और कुछ फायदा, कुछ भी फायदा नहीं, कोई नुकसान बाकी नहीं, कोई फायदा किसी तरह का नहीं। इस वास्ते संसार के साथ प्रेम का बर्ताव, अर्धा बर्ताव, कुटुंब के साथ अच्छा बर्ताव, सबका बर्ताव, सबको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, सबको सुख सुख सेवा बने, ये खास कर्तव्य है मनुष्य का। सेवा के लिए भाई, अपना सुख भोगने के लिए नहीं। ये तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, सुख देना नहीं है। साधक जब होता है तभी होता है कि जब उसके मन में सुख की इच्छा मिट जाती है। संसार से सुख लेना है, ये इच्छा मिट गई। ऐसा ही देखो, काम करता है आदमी दूसरों के राजी के लिए, दोनों है, अपने स्वार्थ के लिए करता है और दूसरों के हित के लिए भी करता है, कर्म में बरोबर होता है। पर भाव केवल सुख पहुंचाना, हित करना, सबका कल्याण करना, सबका हित करना, ये भाव है उद्धार करने वाला है, मुक्ति देने वाला है। अरे हमारे मतलब के लिए करते हैं, इससे हमें सुख मिलेगा, हमारे वादा मिलेगा, ये बंधन करने वाला। अरे मिलेगा वो ही जितना मिलने वाला है, अधिक एक एक दिखे स्थिति अधिक चीज मिलेगी नहीं। बंधन को पूछेगा पूरा, इस बात समझाते अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है, एक भगवान है। तो परा प्रकृति वो अपरा के साथ मोह नहीं करके भगवान के साथ प्रेम करना है, ये खास है। ये तो दियोनि भूतानि अहंकृत जगत प्रभु प्रलय, सबका प्रभु प्रलय भगवान है। तो भगवान के साथ हमारा संबंध, भगवान के साथ प्रकृति, भगवान की चेतन प्रकृति है, परा प्रकृति है, तो भगवान के साथ हमारा संबंध है। हमारा संसार शास्त्र संबंध नहीं है, कहाँ संबंध, बालक पढ़ा में संबंध है, आज कहाँ बालक है, कहाँ जवान है, कहाँ बूढ़ा है, कहाँ रोगी है, कहाँ निरोग है, बदलता है, इसका संबंध नहीं है। हमारा संबंध भगवान के साथ है, मात्र जीव का संबंध भगवान के साथ है। मैं मानसो जीव लोक जीव भूत, जैसे अपने माता पिता को मानते हैं, ऐसे खासा माता पिता भगवान है। भगवान के साथ प्रेम है, भगवान अपने हैं, हम भगवान के हैं। सदा याद रखे हम भगवान के हैं। संसार का संबंध माना हुआ है, संसार का संबंध नहीं है। माना किस बात है, सेवा करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, सेवा करने के लिए, और मतलब के लिए। बोले मर जाओ और भले कुछ रहो, सेवा करो अपनी तरफ से, सबको सुख ऐसे बचे, सभी भवन तो सुखिना, सर्वे संत रामया, सर्वे भद्राणी परिसन तो दुखभाग हो, सबको आराम मिले, सुख मिले, ये भाव, ये भाव कल्याण करने वाला है। अपने स्वार्थ का त्याग, अभिमान का त्याग, स्वार्थ बुद्धि का त्याग, दूसरों के हित की दृष्टि व्यवहार करता है, व्यवहार करता है परमात्मा ही व्यवहार है, अपने अपने स्वार्थ की बुद्धि नहीं। हरेक की सेवा कैसे बने, हरेक को सुख कैसे पहुंचे, हरेक को आराम कैसे पहुंचे, हरेक भगवान के भक्त कैसे बन जाए, केवल ये भाव कल्याण करने वाला, इसी भाव से सबकी सेवा करे। तो ये समझ नहीं आएगा कि अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति है, परमात्मा है। परा प्रगति का हमारा संबंध भगवान के साथ है, पर संसार के साथ नहीं है। संसार के साथ शरीर का संबंध है, शरीर संसार एक है, आत्मा परमात्मा एक है। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 10 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।